Ja, en vanwege dat mooie weer van vandaag en de afgelopen dagen hoor je op de radio natuurlijk niks anders als liedjes die gaan over de zon en vakantie en het strand en zo. Dus daar doen we mooi niet aan mee. We haalden Cotton Lloyd en Christian van Stal en zij zongen Crying in the Rain. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Hartstikke idee, zeggen ze dan. En in dit laatste uurtje van deze paasdagen, ja, en alle leuke dingen komt een einde natuurlijk. Toch nog wel, ja, het is natuurlijk wel een leuk einde, deze aflevering van de late avond. Dat doet er niks aan onder. En dat doet er ook niks aan af, trouwens. Wat hebben we? Natuurlijk een hele hoop leuke muziek bij van ons gewend. Dus dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen, maar ik zeg het toch. Informatie hebben we natuurlijk ook. We gaan straks eens praten, tenminste Herman de Bruin doet dat, met Maurice Wiegman. Die zit al heel lang in een rolstoel, maar ziet daar toch ook de positieve kanten van. En dat is knap. En daar horen we zo meteen meer over. Midas Dekkers die komt, ondanks dat het tweede paasdag is en niet wel heel druk, heeft toch langs. En hij heeft een verhaaltje over het Lam Gods. Dan zullen we denken, nou, dat zal wel weer zo'n paasverhaaltje zijn, maar dat is helemaal niet zo. Want het Lam Gods, dat heeft in het verhaal van Dekkers vanavond een wat andere betekenis. Lekker cryptisch, maar het moet een beetje spannend blijven, alles bij elkaar, toch? En dan hebben we het ook nog over de meest duurzame autoweg van Nederland. Die, daar wordt binnenkort aan begonnen om die aan te leggen en dat is bij ons in de regio. Daar mogen we dan wel weer trots op zijn. En welke weg dat is en hoe dat dan allemaal in elkaar steekt, daar hoor je straks meer over via Mariska de Vries. Maar natuurlijk dus ook, zoals ik al zei, een hele hoop leuke muziek. Bijvoorbeeld Billy Ocean, ook een hele hoop water. Sometimes I wonder by the look in your eyes when I'm standing beside you. There's a fever burning deep inside. Is there another in your memory? Do you think of that someone when you hear that special melody? I always stop and think of you, especially when the words of a love song touch the very heart of me. They'll be sad songs Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I've kept it inside much too long. There's no relief. Carried it around just like a stone, too heavy for me. I'll pay the price of standing on the outside looking in. It's time. Strung out, he's going through hell. His mother weeps. His spirit is broken, and there's nothing left. Just a terrible need. And the days are marked by the heaviness. Never hear. Toegegeven, hij heeft stembanden als schuurpapier. Maar als je daarna luistert, dan kun je de rillingen over je rug krijgen. Tijd om weer met beide benen op de grond te gaan staan. Of zou dat misschien moeten zijn met beide wielen op de grond te gaan staan? Herman de Bruin, schep jij hier eens even wat duidelijkheid in? In de studio is Maurice Wiegman aangeschoven. En u kunt het niet zien, maar ja, hij is aangerold eigenlijk, kan je zeggen. Maurice, welkom. Dankjewel. Want je zit in een rolstoel, hè? Ja, klopt. Ja. Al heel lang? Kunnen zien. Ik zit nu februari 16 jaar in mijn rolstoel. 16 jaar, dat is toch een lange tijd. Maar voor die tijd kon je gewoon lopen. Ja, klopt. Ja. Hoe is dat zo gekomen dat dat niet meer kan? Want je ziet er gezond en fris uit. Dus hoe komt dat? In 2003 kreeg ik de diagnose de ziekte van Strumpel. En dat is een hele zeldzame spierziekte. Oh, ja. En het beperkt zich alleen maar tot mijn benen. Oh. Omdat het op het stukje gen zit, wat de onderste extremiteit die mijn benen eigenlijk aanstuurt. Ja, ja. Ja. Dus lopen ging eigenlijk niet meer of werd steeds moeizamer? Het werd moeizamer. Ik was voetbaltrainer, jeugdtrainer bij HVO, wat nu CWO is. Mm-hmm. En daar merkte ik al wat stijvigheid in mijn kuiten, in mijn achillespezen. Ja. En dan ga je twijfelen van ja, ik heb veel aan sport gedaan. Zal wel een beetje oververmoeidheid of zo? Ja, oververmoeidheid, ja. Blessure. Ja. Je praat het een beetje weg. Ja, maar in de vakantie in Bretagne, daar werd het slechter. Stijver. En dan zie je op een gegeven moment ook gewoon foto's van jezelf terug van de vakantie. Dat je denkt van ja, weet je, ik had het eigenlijk al in moeten zien. Ja, ja. Zoals ja, ik stond, ja. En zoals ik liep. Maar je wil het eigenlijk niet, hè? Je wil het niet. Nee. Maar dan word je ermee geconfronteerd door het beeld zelf te zien. Ja, van jezelf. Klopt. Ja, achteraf. Achteraf ja, bezet achteraf, ik me even, ja. Jeetje, ik sta met X-benen. En, ja, precies. Ja. Okay. En daarna werd het de rolstoel dus. Nou, eerst een stok. Eerst lopen met een sok. Ja, ja. En, maar ja, omdat je... Ik had 3 jaar onderzoek in het ziekenhuis. En ieder half jaar zei de neuroloog... Ja, je hebt een verhoogde spanning in je spieren. Maar ik heb geen idee wat je hebt. Mm-hmm. En dan wordt het moeilijk om bij de gemeente iets aan te vragen. Een rolstoel of een hulpmiddel. Want je hebt nog geen diagnose. Je hebt geen etiketje. Je hebt geen etiket. En dan wordt het lastig. Maar ja. Intussen moest wel jouw leven verder. En je had een gezin. Ik had een gezin, ja. Ja. Ja. Twee kinderen? Twee kinderen. Ja. Vrouw? Ja. Ja, en je was ook met sport bezig? Ja, lopen, sport, voetbal ja. Natuurlijk, jeugdtrainer. Ja, dat was mijn passie, ja. Met die kleine mannen bezig zijn en ja, ze ja. Voetballen leren. Ja. Ja, en hoe ben je daarmee omgegaan? Dat is in het begin, je krijgt de diagnose van je hebt de spierziekte. En de eerste gedachte die je hebt is van ja, hoe lang leef ik nog? Want heel vaak spierziekte is dodelijk. Ja, ALS en dat soort zaken klopt. Natuurlijk. Ja. En ik kreeg eigenlijk gewoon de melding van, joh, je kunt met deze spierziekte 100 jaar worden. Oh, dat was wel de boodschap die ik kreeg. Ja, ja. Dus een hele fijne boodschap is dat. Ja, dat wel. Maar wel met wat beperkingen. Klopt, ja. Die je niet aan wilde gaan. Nee, en weet je, de keuze om in een rolstoel te gaan zitten is heel moeizaam. Want je loopt met een stok en het lopen ging steeds moeizamer. Mm-hmm. En dan heb je eigenlijk de keuze die ik gemaakt heb voor de rolstoel was van, joh, ik kan me makkelijker verplaatsen. Ja. Nu gaat het heel moeizaam, kost het heel veel tijd. En, ja, en heel veel energie, denk ik. En heel veel ook. Energie ook. Ja. Ja. En die rolstoel maakte het een stuk makkelijker. Ja, dus uiteindelijk kon dat wel. Ja. Toen het etiketje er eenmaal was. Ja, toen kreeg ik een rolstoel van de gemeente. Ja, dan ja. Nog niet een hele fantastische rolstoel. Want nee, nee. Nee. Ja. Maar nu tevreden over hoe het gaat? Heel tevreden hoe het gaat. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ik heb mijn leven herpakt. Ik ben gaan studeren. Ik heb mijn eigen coachingsbedrijf opgezet. Kijk eens aan. En ik ben nu zo mensen zelf aan het helpen die gewoon mentaal vastlopen. Ja. Een voorbeeld voor anderen om het leven toch op te pakken zoals het er is. Ja, klopt. En soms is het niet makkelijk. Nee, dat kan ik me voorstellen. En het is wel soms ook de moeite waard. Waarom maak je bepaalde keuzes? Mm-hmm. En het leven kan nog steeds leuk zijn, want het enige wat ik niet kan is lopen, zeg ik altijd. Mijn armen doen het, mijn hoofd doet het, ik kan praten. Fietsen met je armen. Fietsen met mijn armen kan ik ook. Dus, Het klinkt heel optimistisch, maar je gaat het ook aan anderen uitleggen hoe jij dat gedaan hebt. Ja, klopt. Ja. Ja. En dat komt dan binnenkort komt dat tevoorschijn, maar dat ga je vaker doen. Nou, dat doe ik al vaker. Ik doe het ook binnen bedrijven. Ook. Ja, ja. Weet je, dat geef ik ook gewoon, joh, wat is een team en hoe kun je jezelf herpakken vanuit een moeilijke situatie. En je bent het voorbeeld dat je het gedaan hebt. Dus wat dat betreft heb je een waar verhaal te vertellen. Ja, ik heb heel veel voorbeelden. Ja, dat klopt. Als mensen wat meer over je willen weten, heb jij ook iets van een website? Of, mijn website is www.passiezonderbeperking.nl. Nou,

Zo, dat waren er dan weer twee achter elkaar. Vorige week kreeg ik nog een veeg uit de pan van een trouwe luisteraar, mevrouw uit Spijkenisse. Die zegt, die meneer Kuipers die ouwe neelt wat af, maar hij zegt lang niet altijd welke muziek hij draait. Dan denk ik, ja, het gaat ook een beetje om dat is leuke muziek en hoeven we nog niet precies te weten wat het allemaal is. Maar goed, in dit geval hoorde je achter elkaar Joe Dassin met Ça va pas changer le monde, waarmee we dan toch de wereld maar weer een stuk verbeterden. En daarna Luke Bryan van de andere kant van de plas en Roller Coaster. Zometeen Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het Lam Gods. Maar wat hij daarmee bedoelt, dat zal zo dadelijk een verrassing zijn. En om nog maar even te wachten tot Midas Dekkers van wal steekt, gaan we naar Don Henley, mevrouw uit Spijkenisse. Before you came, I had my friends and my freedom, and I had my name. Still there was sorrow and emptiness till you made me. Nothing I have ever known. This love is like nothing I have ever known. Take my hand, love. I'm taking you home. Taking you home. There were days. Wouldn't throw me a crumb, no, no. But I kept on believing that this day would come. And this love is like nothing I have ever. Yeah.

Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. En dat waren er weer twee achter elkaar. Een traditional van Kansas, Dust in the Wind. En daarvoor De Kast met In de Wolken. De Kast uit Friesland. Ja, door mijn roots denk ik dat ik dat ook wel hoor. Want ze zingen bijvoorbeeld niet van zij is van deze wereld, maar saai is van deze wereld. Dus saai is van deze wereld. En dat kan weer tot allerlei verwarringen leiden, maar het blijft prachtig. Zometeen dan het volgende onderwerp. In onze regio wordt een heel opvallende autoweg aangelegd binnenkort. Daar ga ik niet meer over verklappen, want Mariska de Vries die doet dat zometeen wel. Maar we zijn wel heel nieuwsgierig en we wachten af met een bandje dat heet Ice House. Of Winter Palace. Het bandje dat heet Icehouse en No Promises. Misschien is een belofte voor de toekomst dat wij in onze regio binnenkort een duurzame autoweg krijgen. Nou, dat klinkt wat overdreven misschien, maar het zou ook best kunnen. Autorijden lijkt me toch niet het meest ideale voor het milieu. Maar ja, er zijn toch mogelijkheden, blijkbaar. Mariska de Vries die is aangeschoven. Mariska, hoe zit dat? De bouw van de meest duurzame weg van Nederland is van start gegaan. Ik ga daarover praten met de heer Pracht. Hij is projectleider van de N470. Meneer Pracht, waar ligt de N470 in Nederland? Aha, de N470 die ligt in Delft en staat daar bekend als de Kruithuisweg. En dan loopt hij van de A4 tot aan de A13. En dan gaat hij door langs Pijnakker. En dan komt hij uiteindelijk bij Zoetermeer. Wat gaat er precies aan de weg gebeuren? Wat zijn de plannen? Nou, wat wij gaan doen is groot onderhoud. Dat betekent dat we in grote lijnen de bovenste laag van het asfalt gaan vervangen. Maar daarnaast, en dat vinden we eigenlijk minstens zo belangrijk, gaan we de weg verduurzamen. We hebben ons voorgenomen deze weg het onderhoud te plegen zonder dat er CO2 bij vrijkomt. We hebben de aannemers daarvoor uitgedaagd om eventueel nog meer te besparen. En de aannemer heeft ons toegezegd dat hij alle CO2 die bij de onderhoudswerkzaamheden vrijkomt compenseert. En zelfs dusdanig dat hij niet 100% compenseert, maar 150%. En wat we ook gaan doen in dat onderhoud is een hele hoop innovaties aanbrengen in die weg. En hoe gaat de CO2 gecompenseerd worden? Op welke manier? Nou, onder andere, er staat een geluidsscherm vlak bij de A13 tussen Ruiven en de A13. Dat geluidsscherm gaan we ombouwen tot een heel groot zonnescherm met zonnepanelen. Daar komen 4 kleine windmolentjes op en dat gaat voldoende energie genereren om alle openbare verlichting in Delft en tot aan Pijnakker erop te zetten. En wat we ook gaan doen is de verkeerslichten daarop aansluiten. Aha, op deze manier kan er dus een hele hoop energie bespaard worden. Ja. Ja. En dat blijft natuurlijk zo. Dat is niet alleen tijdens de werkzaamheden wordt die CO2 gecompenseerd, maar dat is natuurlijk lange termijn. Dat blijft. Ja. En wat we daarbij ook doen, dat is, we hebben dan normaal als je de zonnepanelen hebt, dan heb je daar een converter tussen die van de gelijkstroom die de zonnepanelen opwekken, wisselstroom maakt. LED-verlichting die wij ondertussen gebruiken, die werkt weer op gelijkstroom. En wat we hier gedaan hebben, we gebruiken die converters niet. Maar we gaan dus een gelijkstroomnet aanleggen tussen Ruiven en de A4 is dat. Okay. Dat gedeelte, dus de Kruithuisweg, er komt helemaal een gelijkstroomnet te liggen. Nieuwe kabels, zodat we die energie eigenlijk op een hele efficiënte manier kunnen gebruiken wat de zonnepanelen geven. Er gaat geen energie verloren bij het omzetten naar wisselstroom in ieder geval? Zo min mogelijk, ja. Oké. Wat gaat u nog meer doen? Zijn er nog meer innovatieve dingen die u gaat toepassen? Nou, ik zou die kleine windmolentjes, die gaan we als proef op het geluidsscherm zetten. We gaan geluidsreductie aanbrengen met wat alternatieve materialen in de tunnels, willen we bereiken. Wat we ook gaan doen, dat is de hoogte van Pijnakker, zogeheten diffractoren. Dat zijn bakken in de weg die een deel van het geluid afvangen en weghalen. Daar zie je weinig van, maar die hebben toch wel een behoorlijke invloed. En onze verkeersborden die worden allemaal straks van biobased materialen gemaakt. Over alles wordt nagedacht, dat is duidelijk. Ja. Is dit een pilot voor andere wegen? Gaat er in de toekomst nog meer van dit soort projecten van start? Nou, we hebben nog zo'n project, dat is de N211 in het Westland. We hebben ook de markt uitgedaagd een aantal innovaties te gebruiken. En dat hebben we hier ook gedaan, dus dit is inderdaad een pilot. Maar het is wel de bedoeling om dit breder uit te rollen binnen de provincie. En daar zijn we ook over druk in gesprek. Dus we kunnen nog meer duurzame wegen van Nederland gaan verwachten eigenlijk. Dus meer innovatieve ontwikkelingen inderdaad. Ja, ik denk dat er één weg blijft. Hoe reageren de aannemers? Want die moeten ook anders gaan denken natuurlijk. Ja, nou, het is inderdaad af en toe is dat lastig. Maar in dit geval Boskalis, die wil me aan een hele hoop punten heel erg meedenken. En die staat ook met een aantal dingen te trappelen om het uit te proberen. En we hebben gelukkig een paar gedeeltes aangewezen als proeftuin. Daar willen we wat dingen uitproberen en dan bekijken of dat lukt. Okay. We hebben daar een heel afwijzingskader voor. Dat is het nieuwe denken over hoe we Nederland in gaan richten in ieder geval. We zullen wel moeten op een gegeven moment natuurlijk. Ja. Met het klimaatakkoord, als we dat ooit nog willen gaan halen. Maar goed, ik dank u heel hartelijk. Ik wens u heel veel succes met deze weg. Wanneer zijn de werkzaamheden helemaal klaar aan deze weg? Nou, ik verwacht eind eerste kwartaal volgend jaar. 2020, eind eerste kwartaal, dan kunnen wij over deze weg heen rijden. En als het goed is, er vrij weinig van merken dat die energie-neutraal is aangelegd, hè? Ja, in de zin van hinder zal het voornamelijk in de nacht zijn, af en toe een weekend. Oké. Dat, daar worden de omwonenden in ieder geval over ingelicht op tijd wanneer de weg afgesloten is. Ja. Prima. Ik dank u heel hartelijk, meneer Pracht, projectleider van de A470. En ik sprak met hem over de bouw van de meest duurzame weg van Nederland die van start is gegaan. She's at the crossroads in a pale dress in Pennsylvania, leaving a small town for the big time. Kiss you around again. She bought you letters you could send her to fill up the great divide. Even wine and roses won't tempt her. She's all made up inside. She'll be the queen of something or other someday. A beauty in everywhere but one way now. Under the spotlight, in the music, she looked like heaven on earth to their dream sensation of a nation. Somebody looked at her with a dollar sign in his eye. Said one day she'd meet with the president on every other station. It's a picture of your Miss America. She'll be the queen of something or other someday. A beauty in every way but one way. Well, no one knows you've been down that road, but they call you Miss America. No one knows you've been down that road, but they call you Miss America. Do you wake up wondering Dish. En het nummertje ging over Miss America. Deze aflevering van de late avond die zit er bijna op. Dus de paasdagen die zijn ook bijna achter de rug. Wil je meer weten over dit programma? Wil je wat terugluisteren? Wil je kijken waar je ons op Facebook kunt vinden? Nou, even de hele reutemeteut. Kijk gewoon even op onze website. En dat is delateavond.nl. Eenvoudiger kan het niet. Ik wens je een goede nacht en wat mij betreft graag tot de volgende keer. Morgenavond, zelfde tijd, zelfde golflengte, dan zit hier Bert de Wolf. Slaap lekker straks of als je nog moet werken, hou je taai en graag tot de volgende keer. Doei! control of everything. But now I just spend all my time with anyone who makes me feel the way she does. 'Cause I only feel alive when I dream at night. Even though she's not real, it's alright. 'Cause I only feel alive. Every time, I've so many things I want to say. I'll be ready when the perfect moment comes my way. I have never known what's right for me till the night she opened up my heart and set it free.